ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, कल के प्रसंग में किसी को पूछना हो हाँ जी, उदाहरण वाला सूत्र पृष्ठ संख्या बताइए। पृष्ठ संख्या 83। पृष्ठ संख्या 83। हाँ जी, उदाहरण का जो सूत्र है साध्य साधन में आपका धर्म भावी दृष्टांत उदाहरण, तो ये कुछ तो समझ में आ गया, लेकिन ये यहाँ से जो बात कहता है तस्य धर्म दृष्टि से तस्य धर्म तद धर्म तस्य भाव तद धर्म भाव, एकदम स्पष्ट नहीं हो रहा है क्या कहना चाह रहे हैं। ये तद धर्म भावी, तद धर्म भावी शब्द है ना, इस शब्द में तद धर्म शब्द को समझा रहे, तद धर्म का मतलब क्या है, तद धर्म को खोल करके समझा रहे हैं। तो तद धर्म तस्य धर्म तद धर्म, जब दोनों का समास होगा ना तो मूल शब्द के साथ समास होगा ना, तो तस्य जो का जो मूल शब्द है तद है, तो तस्य धर्म तद धर्म, ये समझा दिया उसका धर्म। अब उसका किसका, तो आगे के शब्द से बता दिया तस्य इति किम साध्यस्य, तो साध्य का धर्म, तो साध्य के धर्म को तद धर्म कहते हैं। स्पष्ट हो गया, और ये आगे चलेंगे दृष्टांत साध्य से पूरा ही नहीं समझ रहा है। कह रहे हैं तस्य धर्म तद धर्म, यहां तक हो गया, फिर तस्य शब्द का अर्थ बता रहे साध्य साध्यस्य, तो साध्य को यहां पर लिया गया है तद धर्म शब्द से, साध्य वाले धर्म को लिया है, यहां तक आ गए। अब बताया नमस्ते, साध्यम च द्विविधम, साध्य दो प्रकार का होता है। अच्छा, तस्य धर्म तद धर्म, हाँ ठीक है, तस्य धर्म तद धर्म, उसका धर्म यानी साध्य का धर्म, साध्य के धर्म को तद धर्म कहते हैं, ठीक है। अब इस तद धर्म शब्द के साथ में भाव शब्द को जोड़ रहे हैं, ठीक है ना, तद धर्म भाव है ना, तो भाव शब्द को तद धर्म के साथ जोड़ रहे हैं, तो कह रहे हैं तस्य भाव तद धर्म भाव, उसका भाव, उसका होना यानी उस धर्म का होना, जिस साध्य धर्म को बोल रहे थे ना, उस धर्म का होना उसको कहेंगे तद धर्म भाव, उस साध्य वाला धर्म का होना, यह है तद धर्म भाव शब्द का अर्थ। स यस्मिन् दृष्टान्ते वर्तते, वह जो धर्म है साध्य वाला धर्म, जिस धर्म भाव, साध्य वाला धर्म का होना, हाँ भाव शब्द का मतलब है विद्यमान होना, तो साध्य वाला धर्म का, साध्य वाला धर्म जिस दृष्टांत में होता है यानी जिस उदाहरण में होता है उसको दृष्टांत कहते हैं, ठीक है। अब स्पष्ट हो गए, ठीक है, आगे आगे कहां से, दृष्टांत साध्य साधन में ये जो विषय दिया है ना यहाँ तक, तत् उत्पत्ति धर्मकम तच्च भूत्वा न भवति, इसके आगे वाली लाइन साधनम अनित्यत्वम साध्यम, इतना ये समझ में नहीं आया क्या। तो अब यहाँ तक आगे सदृष्टांत, अब कह रहे हैं साध्य साध्यर्म्यात्, साध्य की समान धर्म से, साध्य के समान धर्म से, और समान धर्म क्या है उसको खोला है उत्पत्ति धर्मकत्वात्, वो उत्पन्न धर्म वाला है, साध्य का जो समान धर्म क्या है वो उत्पन्न धर्म वाला होने से, तद धर्म भावी भवति, उस धर्म को रखने वाला होता है, साध्य जैसे धर्म को रखने वाला होता है, कौन दृष्टांत, उसके लिए कहा जा रहा है, तो तद धर्म भावी भवति, तद धर्म भावी दृष्टांत भवति, ये इसका मतलब है। सच उदाहरणम इष्यते, उसी को उदाहरण कहते हैं और वैसा ही उदाहरण हम यहां चाहते हैं। वहां मतलब इष्यते का मतलब है अभीष्ट है, हमें ऐसा ही उदाहरण हमारे लिए यहां अभीष्ट है। यहां तक हो गया। तत्र यद उत्पद्यते तद उत्पत्ति धर्मकम, तत्र का मतलब इस प्रसंग में, इस उदाहरण में जो उदाहरण दिया है, तो यद उत्पद्यते जो भी उत्पन्न होता है तद उत्पत्ति धर्मकम, वो उत्पन्न धर्म वाला कहलाता है। जो जो उत्पन्न होता है वो उत्पन्न धर्म वाला कहलाता है। तच्च भूत्वा न भवति, जो उत्पन्न वाला जो धर्म है वो हो करके बाद में नहीं रहता, मतलब एक बार होता है तो सदा रहता हुआ ऐसा नहीं है, फिर बाद में नहीं रहेगा, तो उसको कहते हैं भूत्वा न भवति, होकर नहीं रहता है। ठीक है, तो होकर नहीं रहता है उसी को न भवति को ही खोला है। आत्मानं जहाति, अपने स्वरूप को छोड़ देता है, यानी उत्पन्न होना जो धर्म है, उत्पन्न धर्म जो है उसको छोड़ देता है, अर्थात निरुध्यते, वो हट जाता है, वो उत्पत्ति धर्म जो है वहां से हट जाता है, अब नहीं रहा, नहीं है तो है ही नहीं। घड़ा उत्पन्न धर्म वाला है, अब घड़ा ही नहीं है तो उत्पन्न धर्म भी वहां नहीं है, वो हट जाता है, यही कहना चाह रहे। इति अनित्यम, इसलिए उसको अनित्य कहते हैं। हाँ जी, समझ में आ गए? आगे ठीक है, और किसी को? हाँ बोलिए। 82 पृष्ठ संख्या। हाँ जी, यहाँ से कह रहे हैं साध्य प्रतिसंधाय धर्मम उदाहरणे च, प्रतिसंधाय तस्य साधनता वचनम हेतु। हाँ, ये कह रहे हैं हेतु को समझाया जा रहा है यहाँ पर। हेतु किसको कहते हैं? उदाहरण साध्यर्म्या साध्य साधनम हेतु, तो हेतु को समझाते हुए यहां पर बताया जा रहा है साध्य धर्मम प्रतिसंधाय, साध्य धर्मम प्रतिसंधाय, साध्य में सिद्ध करने योग्य वस्तु में धर्मम प्रतिसंधाय, उस धर्म को दिखाकर, सिद्ध करने योग्य जो वस्तु जैसे शब्द है, ठीक है, सिद्ध क्या करना? अनित्य सिद्ध करना है, अनित्य रूपी धर्म को दिखाकर, साध्य के अंदर अनित्य धर्म को दिखाकर, फिर कहा है उदाहरणे च प्रतिसंधाया, उसी धर्म को उदाहरण में दिखाकर, जिस धर्म को साध्य में दिखाया है उसी को उदाहरण में दिखाया, दिखाकर तस्य साधनता वचनम, तस्य उस धर्म को साधनता वचनम, साधन के रूप में कहना, जिस धर्म को साधन के रूप में कहा जाता है उसको हेतु कहते हैं। पकड़ में आए? वो क्या है? उत्पत्ति धर्मकत्वात्, उत्पन्न धर्म वाला होने से, तो उत्पन्न धर्म वाला जो है ये धर्म है, उत्पन्न धर्म जो है, उत्पन्न धर्म रूपी जो साध्य है इसको यहां पर हेतु के रूप में प्रस्तुत किया जाए, हेतु के रूप में प्रस्तुत किया गया, जो कि साध्य में भी दिखाया उसको और उदाहरण में भी दिखाया है, इसलिए उसको हेतु के रूप में स्वीकार किया जाता है। ठीक है, और कोई? तथा वैधर्म्यात, 83 पृष्ठ में सूत्र का अर्थ, इन्होंने हेतु का जो पीछे सूत्र दिया है, उदाहरण साधर्म्यात साध्य साधन हेतु, उदाहरण के साधर्म्य से साध्य का जो साधन है वो हेतु है, तो वहीं पीछे को जोड़ करके तथा उदाहरण वैधर्म्यात साध्य साधन हेतु, उदाहरण के वैधर्म्य से भी साध्य का साधन हेतु, मतलब साधर्म्य से भी बता सकते हैं, वैधर्म्य से भी। ठीक है, उदाहरण सूत्र का अर्थ बताइएगा उपेंद्र जी, 36वें सूत्र का अर्थ। साध्य साधर्म्यात तद्धर्मभावी दृष्टांत उदाहरण, साध्य के साधर्म्य से, जो साध्य है उसके साधर्म्य से जिस चीज जो भी चीज में वैसा ही धर्म दिखता है उसको उदाहरण कहते हैं, वैसे दृष्टांत को। तद्धर्म भावी का अर्थ बताइए। साध्य का साधर्म्य, साध्य के साधर्म्य से वैसा ही धर्म रखने वाला, तद्धर्म भावी वैसा ही धर्म रखने वाला जो दृष्टांत है उदाहरण कहलाता है। ठीक है, साध्य निर्देश प्रतिज्ञा 33वें सूत्र का अर्थ सत्यवीर जी। साध्य निर्देश प्रतिज्ञा, साध्य को बताने वाले वाक्य को प्रतिज्ञा कहते हैं। अच्छा, इस पूरे भाष्य को भी बता दो, आगे जो भाष्य लिखा है। बताने योग्य धर्म के द्वारा विशिष्ट धर्मी को स्वीकार कराने वाला जो वचन है उसको प्रतिज्ञा कहते हैं। प्रतिज्ञा साध्य निर्देश है, प्रतिज्ञा साध्य का निर्देश करता है। अनित्य शब्द है, कि जैसे शब्द अनित्य, अनित्य शब्द इति ये क्या है? ये निर्देश किया है, साध्य का निर्देश किया है। वो तो ठीक है, ये क्या है अनित्य शब्द? ये शब्द अनित्य शब्द ये क्या हो गया? अब ये प्रतिज्ञा है। हाँ, ये प्रतिज्ञा, अनित्य शब्द यही प्रतिज्ञा है। ठीक है, हाँ जी, लक्ष्मीवीर जी 34वां सूत्रार्थ। उदाहरण साधर्म्यात् साध्य साधनम् हेतु। उदाहरण साधर्म्यात्, उदाहरण की समानता से साध्य साधनम् जो साध्य है, सिद्ध करने योग्य है, उसका जो साधन है उसको हेतु दो। तो साध्य का साधन क्या है? वो कौन सा धर्म? मतलब यहाँ जो बताया जा रहा है ना, उदाहरण साध्यर्म्या साध्य साधनम हेतु, साध्य साधनम हेतु, साध्य को सिद्ध करने वाला जो साधन है वो तो धर्म बताया, ठीक है ना? साध्य को सिद्ध करने वाला जो धर्म है वो धर्म कौन सा धर्म? ये भाव क्या है, इसका भाव बताइए। प्रश्न पकड़ में आ रहा है आपको? पहले प्रश्न को समझ लो, प्रश्न पकड़ में नहीं आया। उदाहरण साध्यर्म्या साध्य साधनम, साध्य साधनम हेतु, इतना का अर्थ बताओ आप पहले। साध्य साधनम हेतु, सिद्ध करने योग्य जो है उसका जो साधन धर्म है उसको हेतु कहते हैं। हाँ, तो स्पष्ट कर दिया ना आपने, तो साध्य का जो साधन रूपी जो धर्म है उसको हेतु कहते हैं। तो वो जो साधन रूपी धर्म है वो कैसा धर्म है, ये मेरा प्रश्न है। हाँ जी, वो जिसको हेतु बनाया जा रहा है ना, जिस धर्म को, वो धर्म कौन सा धर्म है, कैसा धर्म है? हाँ जी उपेंद्र जी, प्रश्न। हाँ जी, आप बता सकते हैं। जो दोनों में हो साधर्म्य। हाँ, साध्यर्म समान धर्म है, वो समान धर्म को हेतु बनाया जा रहा है यहाँ पर, समझ में आ रहा है ना? समान धर्म दोनों में एक जैसा दिख रहा है, समान धर्म को हेतु बताया जा रहा है, और तथा वैधर्म्यात वैधर्म्य को वहां हेतु बताया जा रहा है, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, हाँ भाष्य पढ़िए लक्ष्मीवीर जी। उदाहरण सामान्य, उदाहरण की सामान्यता से साध्यस्य धर्मस्य साधनम प्रज्ञापनम हेतु। जो साध्य का जो धर्म है, साधन जो है वो धर्म रूपी साधन, उसको बताने हेतु है। साध्य प्रतिसंधाया, साध्य प्रतिसंधाया धर्मम, जो धर्म रूपी साधन है उसको साध्य में दिखाकर, उदाहरण है चस्त प्रतिसंधाया और उदाहरण में दिखाकर, तस्य साधनता वचनम हेतु, उसी बात को फिर दोबारा कह रहे हैं कि तस्य यानी धर्म को साधन के रूप में ही बताना हेतु है। उत्पत्ति धर्मकत्वात् इति, उत्पत्ति धर्म वाला होने से, उत्पत्ति धर्मकम अनित्यम दृष्टम इति, और जो उत्पत्ति धर्म है ये अनित्य देखा जाता है। उत्पत्ति धर्मकत्वात्, ये वाक्य क्या है? ये तो अर्थ हो गया, ये वाक्य क्या है? उत्पत्ति धर्मकत्वाद, ये वाक्य क्या कह रहा है? हेतु को कह रहा है, यानी हेतु है ये। जैसे अनित्य शब्द हो गया प्रतिज्ञा, और हेतु क्या हो गया? उत्पत्ति धर्मकत्वाद। ठीक है, साध्यम च द्विविधम, 84 पृष्ठ संख्या। साध्यम च द्विविधम, आशुतोष जी, साध्यम च द्विविधम धर्म विशिष्टो वा धर्म, साध्यम जो है वो दो प्रकार के होते हैं, धर्म विशिष्टो वा धर्म शब्दस्य अनित्यत्वम्। धर्म विशिष्ट वाला धर्म यानी शब्द अनित्य होता है, धर्म विशिष्ट वा अथवा धर्म विशिष्ट वाला धर्म अनित्य शब्द है, अनित्य शब्द है। अब इसका आप भाव बताइएगा, नहीं, साध्य दो प्रकार का है, पहले प्रकार में साध्य का है, दूसरे प्रकार में साध्य क्या है? पहले प्रकार में धर्मी की विशेषता होती है, धर्म यानी साध्य साधन की विशेषता होती है, और दूसरे में साध्य की विशेषता होती है। ठीक है, इह उत्तरम तद ग्रहणेन गृह्यते इति, इसका अर्थ नहीं पता है। हाँ जी, ये ऐसा कह रहे हैं कि एक बार साधन की विशेषता होती है, एक बार साध्य की विशेषता होती है। विशेषता का उनका अभिप्राय है मुख्यता, विशेषता के स्थान में मुख्यता बोलना चाहिए था उनको, लेकिन दोनों साध्य हैं, जिसमें वो साध्य होगा तो वो साधन ही रहेगा। क्या साध्य दो प्रकार के होते हैं? हाँ, इनका कहना है कि ये कि एक समय तो साधन की विशेषता होती है, एक समय साध्य की विशेषता होती है। तो विशेषता का मतलब उनका ये अभिप्राय मुख्यता, हाँ, जिस समय साधन की मुख्यता होगी, हाँ, तो वो साधन साध्य हो जाएगा ना, तो साधन नाम की वस्तु ही नहीं होगी उसमें, तो उसकी विशेषता कैसे हो जाएगी? उनका अभिप्राय यही है, वो शब्दों से नहीं बोल पाए है, आप यही कहना चाह रहे थे ना, साधन की मुख्यता का मतलब है साधन वहां साध्य बन रहा है, ये आप कहना चाह रहे थे, यही कहना चाह रहे थे। हाँ, इह उत्तरम तद ग्रहणेन गृह्यते इति, इह यहां उत्तरम उत्तर पद अर्थात जो बाद में कहा गया है धर्म विशिष्टो वा धर्मी, तद ग्रहणेन, तद ग्रहण के द्वारा, तद शब्द के द्वारा गृह्यते इति, गृहित होता है, कस्मात् कैसे, पृथक धर्म वचनात्, धर्म शब्द के पृथक वचन होने से, पृथक कहे जाने से। बस इतना ही बताइए, इह उत्तरम तद ग्रहणेन गृह्यते का अभिप्राय क्या है? यहाँ पर मतलब उत्तर में जो कहा गया है धर्म विशिष्ट वा धर्मी, इसका तद शब्द से ग्रहण होता है, यानी दो साध्य बताए हैं, इन दो साध्यों में दूसरा वाला जो साध्य है वो यहाँ सूत्र में तद शब्द से ग्रहण किया है, ऐसा कहना चाहते हैं। ठीक है, 37वां सूत्र चलेगा ना? हाँ जी, देखिएगा 85 पृष्ठ संख्या में, बोलिए, तद विपर्ययाद वा विपरीतम, ये उदाहरण का प्रसंग चल रहा है, तो उदाहरण के प्रसंग में एक समान धर्म को बताने वाला उदाहरण है और एक विपर्यय धर्म को बता, उसके विपरीत धर्म को बताने वाला उदाहरण है। तो तद विपर्ययाद वा विपरीतम, उस साध्य के विपरीत धर्म से, उस साध्य के विपरीत धर्म से जो, हाँ जी कुछ कह रहे हैं, हाँ जी, उस साध्य के विपरीत धर्म से, उस साध्य के विपरीत धर्म से बताने योग्य जो धर्म है, बताने योग्य जो उदाहरण है उसको विपरीतम, विपरीत उदाहरण कहलाता है। यानी साध्य वैधर्म से, साध्य के विपरीत धर्म से बताने वाला अतद धर्म भावी, उस धर्म को न बताने वाला, साध्य में जिस धर्म को कहा गया है उस धर्म के विपरीत धर्म उदाहरण में मिल रहा है, इसलिए कहा जा रहा है अतद धर्म भावी। साध्य जैसा धर्म को न रखने वाला विपरीत उदाहरण कहलाता है। सूत्रार्थ आप लिख लीजिएगा, एक बार लिखेंगे आपको समझ में आएगा। साध्य के विपरीत धर्म से साध्य के विपरीत धर्म से साध्य जैसा धर्म को, साध्य जैसा धर्म को ना रखने वाला, साध्य जैसा धर्म को ना रखने वाला जो दृष्टांत है उसे विपरीत दृष्टांत कहते हैं। स्पष्ट हो गए जी? साध्यर्म वाला आपको अर्थ पकड़ में आ जाएगा तो वैधर्म वाला भी अर्थ पकड़ में आ जाएगा। पहले साध्यर्म वाले धर्म को देख लीजिएगा, साध्य के समान धर्म से, साध्य के समान धर्म से उस समान धर्म को रखने वाला जो दृष्टांत है उसको उदाहरण कहते हैं। अब यहां क्या है, साध्य के विपरीत धर्म से, साध्य के विपरीत धर्म से साध्य जैसा धर्म को न रखने वाला जो उदाहरण है उसको दृष्टांत, विपरीत दृष्टांत कहते हैं। पकड़ में आ गए? दृष्टांत उदाहरणम इति प्रकृतम, ये अनुवृत्ति आ रही है। दृष्टांत उदाहरणम तद विपर्ययाद वा विपरीतम दृष्टांत उदाहरणम इति, ऐसा। तो दृष्टांत उदाहरणम इति प्रकृतम यानी प्रसंग से आ रहा है, यानी अनुवृत्ति आ रही है। दृष्टांत उदाहरणम इति 36वें सूत्र में से यहां पर अनुवृत्ति आ रही है इन दो पदों की। अब इन दोनों पदों को मिलाकर के सूत्र क्या बन जाएगा, तो कहते हैं साध्य वैधर्म्यात् अतद् धर्म भावी दृष्टांत उदाहरणम इति, ये सूत्र बन जाएगा। साध्य वैधर्म्यात्, साध्य के विपरीत धर्म से अतद् धर्म भावी, एक हो गया तद् धर्म भावी और यहां है अतद् धर्म भावी, यानी उस साध्य जैसा धर्म को न रखने वाला दृष्टांत, जो दृष्टांत है उसको यहां पर विपरीत उदाहरण के रूप में कहा जाता है। पकड़ में आ रहा है? अब आइए उदाहरण के ऊपर। नित्य शब्द ये प्रतिज्ञा है, अनित्य शब्द, अनित्य शब्द ये प्रतिज्ञा है और हेतु क्या है, उत्पत्ति धर्मकत्वा, ये उत्पत्ति धर्म वाला होने से ये हेतु हो गया। अनुत्पत्ति धर्मकम नित्यम आत्मादि, अनुत्पत्ति धर्मकम उत्पन्न न होने वाला, अनुत्पन्न धर्म वाला, अनुत्पत्ति धर्म का मतलब है अनुत्पन्न धर्म वाला, आत्मा आदि, आत्मा आकाश आदि जो द्रव्य है वो नित्यम, नित्य देखा जाता है। सो अयम आत्मादि दृष्टांत, वह यह जो आत्मा आकाश आदि जो दृष्टांत है, साध्य वैधर्म्यात्, साध्य के विपरीत धर्म होने से, यानी साध्य में जो धर्म है उस धर्म से विपरीत धर्म होने से, अनुत्पत्ति धर्मकत्वाद, वो विपरीत धर्म क्या है, अनुत्पत्ति धर्मकत्वाद, अनुत्पत्ति धर्म वाला होने से, अतद धर्म भावी, उस उत्पन्न होना रूपी धर्म को न रखने वाला, यानी साध्य जैसा धर्म को न रखने वाला है ये, यो असौ जो यह दृष्टांत, यो असौ साध्यस्य धर्म, वह ये जो साध्य का धर्म है, साध्य में जो धर्म है वो धर्म क्या है, अनित्यत्वम, वो अनित्य वाला धर्म है, स तस्मिन् न भवति, स वो जो धर्म है अनित्य वाला धर्म है, तस्मिन् उस दृष्टांत में न भवति, उस दृष्टांत में नहीं है, आत्मा रूपी दृष्टांत में नहीं है, आकाश रूपी दृष्टांत में नहीं है, पकड़ में आ गए जी, पंक्ति लग गई जी, किसी को समझ में ना आए तो फिर पूछ लो, चले हम आगे। अत्र आत्मादौ दृष्टांतः उत्पत्ति धर्मकत्वस्य अभावात् अनित्यत्वं न भवति इति। अत्र यहां पर जो दृष्टांत दिया है आत्मादि दृष्टांत, इस दृष्टांत में उत्पत्ति धर्मकत्वस्य अभावात्, उत्पन्न धर्म के ना होने से, इस आत्मा आदि दृष्टांत में उत्पत्ति धर्मकत्वस्य अभावात्, उत्पत्ति धर्म के ना होने से अनित्यत्वम न भवति, आत्मा अनित्य नहीं हो सकता, इति उपलब्धमान, ऐसा उपलब्ध करता हुआ कौन, व्यक्ति आत्मा प्रमाता, इति उपलब्धमान शब्दे, शब्द में विपर्ययम् अनुमिनोति, विपर्ययम् उस आत्मा के विरुद्ध अनुमान करता है, शब्द के अंदर आत्मा के विरुद्ध धर्म का अनुमान करता है, विपर्ययम् विरुद्ध भिन्न, मतलब शब्द में आत्मा में अनुत्पत्ति धर्म है, उस अनुत्पत्ति धर्म के विपरीत धर्म का अनुमान करता है शब्द में, पकड़ में आ गया। उत्पत्ति धर्मकत्वस्य भावात् अनित्य शब्द इति, कैसा अनुमान करता है उसको स्पष्ट किया जा रहा है, उत्पत्ति धर्मकत्वस्य भावात्, उत्पन्न धर्म के होने से, शब्द में उत्पन्न धर्म के होने से, शब्द के अंदर उत्पन्न होना रूपी धर्म के होने से अनित्य शब्द इति, शब्द अनित्य है ऐसा वो अनुमान कर लेता है। हाँ जी, पीछे भी सूत्र मतलब भाष्यकार ने खुद बनाया, हाँ जी, साध्य वैधर्म्यात् अतद् धर्म भावी दृष्टांत उदाहरणमिति, तो जी जैसे पीछे था कि उसका साधर्म में रखने से दृष्टांत उदाहरण बन रहा था, तो यहाँ उसका वैधर्म में रखने से उदाहरण बन रहा है वो, तो यहाँ अतद् धर्म भावी क्यों कह रहे हैं, पीछे जो दृष्टांत हम दे रहे थे उसमें उसका साधर्म हम दिखा रहे, वो उसके साधर्म को रख रहा था इसलिए वहाँ अतद् धर्म भावी शब्द का प्रयोग हुआ, अब यहाँ उसकी विपरीतता को रख रहा है इसलिए दृष्टांत बन रहा है, तो यहाँ तो तद्धर्म भावी यहाँ भी होना चाहिए, तद्धर्म भावी क्या, तद्धर्म भावी का मतलब क्या है, वो धर्म रखने वाला, कौन सा धर्म, जो पीछे बताया जैसे साधर्म बताया या वैधर्म बताया, इधर उधर मत जाओ, एक बात समझाओ आप, साधर्म जैसे पीछे वाला सूत्र देखें, वो तो स्पष्ट हो गया, अब यहाँ केवल आप इस शब्द का अर्थ बताइए, तद्धर्म भावी उस धर्म को रखने वाला, किस धर्म को, नहीं इसलिए तो मैं आपसे पूछना चाह रहा था, पहले जो उदाहरण आया है उसका उसके अंदर बताया तद धर्म भावी, तो वहां तद धर्म भावी का मतलब है उस धर्म को रखने वाला, किस धर्म को, समान धर्म को रखने वाला उदाहरण है, अब यहां जो बताया जा रहा है अतद धर्म, हाँ उस धर्म को न रखने वाला है, ये जो दृष्टांत है उस धर्म को नहीं रखता है, उत्पत्ति धर्म को, समान धर्म को, लेकिन जी यहां सूत्र जो उन्होंने बनाया उसमें तो वैधर्म शब्द दिया, साधर्म की तो यहां बात ही नहीं, इसलिए तो कह रहे हैं अतधर्म भावी, उस धर्म को ना रखने वाला, तो वैधर्म को ना रखने वाला, वैधर्म को नहीं, उस जैसा धर्म को, जैसा तद्धर्म भाव का मतलब है उस धर्म को रखता है, यानी जो साध्य में जो धर्म बताया है साध्य वाले धर्म को रखने वाला है ये उदाहरण, ठीक है। अब साध्य में जो धर्म है उस धर्म को न रखने वाला ये दृष्टांत, दो दृष्टांत है हमारे सामने, एक दृष्टांत में साध्य वाले धर्म को रखता है और दूसरे दृष्टांत में साध्य वाले धर्म को नहीं रखता है, इसलिए यहां अतत धर्म भावी कहा है। नहीं नहीं नहीं, वैधर्म का मतलब आप इस रूप में आप लेंगे ना, तो साध्य में जो धर्म है ना उस धर्म को दृष्टांत रख रहा है क्या, ये बताओ। आपको वैसे नहीं समझ में आएगा, आप अपने ढंग से सोचते हैं ना तो आपको समझ में नहीं आएगा, यहां के ढंग से सोचो तो समझ में आएगा। क्या साध्य में जो धर्म है उस धर्म को रखता है दृष्टांत, साधर्म वाले किस में रखता है उसकी बात ही नहीं चल रही है अभी। जिस दृष्टांत को हम दे रहे हैं जैसे आत्मा है, ठीक है ना, आत्मा में वो धर्म है जो साध्य में है, नहीं है तो नहीं है ना, तो साध्य जैसा धर्म को न रखने वाला ही है ना, तो इसलिए इसको अतत धर्म भावी कहते हैं। अब ठीक है बस इतना ही रखो ना, फिर क्यों सोच रहे हैं आप, इसीलिए क्योंकि साध्य वैधर्म लिखा यहाँ पर, मतलब एक जैसे दो विपरीत शब्द आ रहे हैं, अगर यहाँ साध्य साधर्म अतत धर्म भावी होता। नहीं नहीं नहीं नहीं, साध्य के समान ऐसा है, पहले इसको इस सूत्र को समझ लो आप। साध्य वैधर्म्यात, साध्य के विपरीत धर्म से सिद्ध करने के कारण से ये बात सिद्ध होती है, ऐसा है ये वैधर्म्यात। ये पंचमी भक्ति दिखाई दे रहा है ना, इससे आपको परेशानी हो रही है। साध्य के वैधर्म होने से, किसमें वैधर्म होने से, दृष्टांत में, साध्य का धर्म ना होने से, यानी साध्य के विपरीत धर्म दृष्टांत में होने से, इसलिए अत धर्म भावी, साध्य के धर्म को न रखने वाला है ये दृष्टांत, ऐसा इसका अर्थ है। साध्य के विपरीत धर्म रखने वाला होने से कौन, दृष्टांत। साध्य वैधर्म्यात का अर्थ है साध्य के धर्म को न रखने वाला होने से कौन, दृष्टांत, यानी दृष्टांत जो है साध्य के विपरीत धर्म को रखने वाला है। नहीं, फिर आपको पकड़ में नहीं आ रहे हम जो कहना चाह रहे। हाँ जी, ये तत् का अर्थ यहाँ पे साधर्म्य या वैधर्म्य ले रहे हैं। हाँ जी, तत् से तत् का स्थान पे आएगा साध्य, तस्य धर्म तद्धर्म, तस्य इति साध्यस्य, साध्य के धर्म को न, हाँ यही तो मैं कह रहा हूं, यही तो दोहरा रहा हूं बार बार, साध्य के धर्म को न रखने वाला होने से ये दृष्टांत विपरीत दृष्टांत कहलाता है। तो साध्य के धर्म को नहीं रख रहा है इसलिए अतत धर्म भाव। इधर उधर मत, जो इन्होंने जो बोला है ना इससे भी आपको समझ लेना चाहिए था, मैं हिंदी में बता रहा हूँ, ये संस्कृत में बताया केवल, इतना अंतर है। तो तद धर्म मतलब तस्य धर्म, तस्य कस्य, साध्यस्य, साध्यस्य धर्म तद धर्म, ऐसा है, ठीक है, इस रूप में समझ लीजिएगा। अपने ढंग से मत समझो, यहां जो बता रहे हैं ना उसके ढंग से समझेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। हम कहां पहुंच गए थे, हाँ जी, हाँ जी, ये कह रहे हैं शब्दे विपर्ययम् अनुमिनोति, शब्द में उसके विपरीत धर्म का अनुमान करता है। क्या अनुमान करता है, उसको स्पष्ट किया है, उत्पत्ति धर्मकत्वस्य भावात्, शब्द में उत्पत्ति धर्म के होने से शब्दः अनित्यः, शब्द अनित्य है, ऐसा अनुमान कर लेता है। अब आगे बढ़िएगा, साधर्म्य, साध्यर्म्य उक्तस्य हेतोः साध्य साध्यर्म्यात् तद्धर्म भावी दृष्टांता उदाहरणम्। दोनों बातों को लेकर के यहां समझाया जा रहा है, साध्यर्म्य उक्तस्य, साध्यर्म से कहे गए हेतु का, साध्यर्म्य उक्तस्य हेतु, साध्यर्म से युक्त हेतु का, यानी समान धर्म से कहे गए हेतु का, साध्य साध्यर्म्यात्, साध्य के समान धर्म होने से, साध्य का साध्य जैसा धर्म होने से, यानी साध्य के समान धर्म वाला होने से, दृष्टांत तद धर्म भावी, वो उस धर्म को रखने वाला होता है, उसको उदाहरण कहा है। फिर कहा वैधर्म्योक्तस्य हेतु, वैधर्म से कहे हुए हेतु का वो कैसा है, साध्य वैधर्म्यात्, साध्य के विपरीत धर्म वाला उदाहरण होने से, अतद धर्म भावी, उस साध्य वाले धर्म को न रखने वाला होता है वो दृष्टांत, इसलिए उसको विपरीत उदाहरण कहते हैं। स्पष्ट हो गया दोनों बात? हाँ जी, यानी दोनों को यहां उपसंहार करके समझा रहे हैं, साध्यर्म वाला और वैधर्म वाला। तो कह रहे हैं साध्यर्म्योक्तस्य हेतु, साध्यर्म से कहे गए हेतु का, समान धर्म को लेकर के कहे गए हेतु का कैसा कहा गया है उसको, साध्य साध्यर्म्यात्, साध्य के समान धर्म वाला होने से, साध्य के समान धर्म वाला होने से उदाहरण वो बन गया तद धर्म भावी, उस साध्य धर्म को रखने वाला दृष्टांत उदाहरण कहलाता है। यहां तक स्पष्ट हो गया? फिर कहा वैधर्म्योक्तस्य हेतु, विपरीत धर्म से कहे गए हेतु का कैसा कहा गया है, साध्य वैधर्म्यात्, साध्य के विपरीत धर्म वाला होने से दृष्टांत, इसलिए वो अतद धर्म भावी, उस धर्म को न रखने वाला होता है दृष्टांत, इसलिए इस दृष्टांत को विपरीत दृष्टांत कहते हैं। यहां तक आगे अब कह रहे हैं पूर्वस्मिन दृष्टांते, पहले वाले दृष्टांत में, यानी साध्यर्म वाले दृष्टांत में, पूर्वस्मिन दृष्टांते यौ तौ धर्मौ, जो वे दो धर्म हैं, कौन से धर्म, साध्य साधन भूतौ, साध्य और साधन के रूप में, पहले वाले उदाहरण में दो धर्म हैं और वो साध्य साधन के रूप में हैं, एक सिद्ध करने योग्य है और एक साधन के रूप में है। भूतौ पश्यति, देखता है प्रमाता, कहां पर, साध्य अपि, साध्य में भी ऐसे ही उन दोनों धर्मों को देखता है, जो उदाहरण में जिन दो धर्मों को देखता है उन उदाहरणों उन धर्मों को साध्य में भी देखता है। साध्य अपि तयो साध्य साधन भावम अनुमिनोति, साध्य में भी तयो उन दो धर्मों को साध्य साधन भावम, साध्य और साधन के रूप में अनुमिनोति, अनुमान करता है, जिन दो धर्मों को दृष्टांत में देखता है उन्हीं दो धर्मों को साध्य में भी देखता है। पकड़ में आ रहा है जी? जैसे शब्द अनित्य ऐसा है उत्पन्न होने से, तो साध्य में दो धर्मों को सिद्ध करना है, यानी दो धर्मों को दिखाना है साध्य साधन भाव के रूप में, एक है अनित्य धर्म है, अनित्य धर्म है उत्पन्न होने वाला धर्म, अनित्य एक धर्म, उत्पन्न होना दूसरा धर्म, ये दो धर्म है, ये साध्य में है, लेकिन इनको सिद्ध करना है। अब उदाहरण ले आइएगा घड़ा, ठीक है, घड़ा अनित्य है, तो घड़े में अनित्य धर्म है और उत्पन्न होना धर्म है, पकड़ में आ गए, घड़े में अनित्य धर्म भी है और उत्पन्न होना धर्म भी है, दो धर्म है ना यहां पर, तो तौ यौ तौ धर्मो, वे ये दोनों धर्म जो कि दृष्टांत में आप देख रहे हैं, उत्पन्न होना धर्म और अनित्य होना अनित्य रूपी धर्म, उन दोनों को दृष्टांत में देखकर या दृष्टांत में देखता है प्रमाता, हम दृष्टांत में दोनों धर्मों को देख लिया घड़े में, और उन दो धर्मों को शब्द में भी देख लेते हैं, उन दोनों धर्मों को शब्द में भी देख लेते हैं, शब्द अनित्य है उत्पन्न होने से, तो अनित्य धर्म और उत्पन्न होना धर्म, ये दोनों शब्द में भी हम अनुमान कर रहे हैं, प्रत्यक्ष तो घड़े में देख लिया है, और वैसा ही अनुमान कर रहे हैं, क्योंकि ये बोला जा रहा है ना शब्द उत्पन्न होता है और उत्पन्न होता हुआ भी दिख रहा है हमको, जब हम बोलते हैं तो शब्द पैदा हो रहे हैं दिख रहे हैं। तो अब इस शब्द में प्रत्यक्ष उदाहरण में जो दो धर्म दिखाई दे रहे हैं वो दोनों धर्म इस शब्द में भी दिखाई दे रहे हैं, ऐसा अनुमान होता है। यह अनुमान से हम जान रहे हैं, प्रत्यक्ष से नहीं जान रहे, अनुमान से जान रहे। पकड़ में आ रहा है नहीं आया पकड़ में? हाँ जी, किन को पकड़ में नहीं आया आप बताएंगे तो मैं दोबारा इसको दूसरे ढंग से बता दूंगा। ऐसा है, घड़ा है, घड़ा किस रूप में दिखाई दे रहा है आपको, नित्य के रूप में या अनित्य के रूप में? अनित्य के रूप में, मतलब उस घड़े में अनित्य धर्म दिखाई दे रहा है ना आपको, ठीक है। हाँ, ये दिखाई देता है, प्रत्यक्ष है ये, याद रखना। घड़ा अनित्य दिखाई देता है आपको, अनुभव होता है, प्रत्यक्ष होता है। और फिर क्यों अनित्य दिखाई दे रहा है? क्योंकि उत्पन्न हुआ है, ये भी आपको दिखाई दे रहा है। पकड़ में आ रहा है आप लोगों को? मतलब ये जो पुस्तक है ये नित्य के रूप में दिखाई दे रहा है या अनित्य के रूप में दिखाई दे रहा है? अनित्य के रूप में। तो इस पुस्तक में अनित्य धर्म है, क्यों है? क्योंकि उत्पन्न होता है, तो उत्पन्न होना धर्म भी है इसके अंदर, इन दोनों धर्मों को इसमें देख लिया है। तो आपको क्या समझ में आता है? जो जो अनित्य होता है वो जो जो उत्पन्न होता है वो अनित्य होता है, ये समझ में आता है। जो जो उत्पन्न होता है वो अनित्य होता है। अब कहा शब्द के ऊपर आ जाइए, शब्द उत्पन्न हो रहा है नहीं हो रहा है? हो रहा है। उत्पन्न होने से शब्द फिर क्या बनेगा? अनित्य बनेगा। तो ऐसा हम अनुमान कर ले कर रहे हैं शब्द में, यही कहना चाह रहे। पकड़ में आ रहा है? अब पंक्ति को देखिएगा, पंक्ति क्या कह रही है। पूर्वस्मिन दृष्टांते, पहले वाले दृष्टांत में, यानी जो साध्य साध्य के समान धर्म को लेकर के जो उदाहरण बताया है ना उस वाले में, पूर्वस्मिन दृष्टांते यौ तौ धर्मो, यौ जो तौ वे धर्मो धर्म, वे जो धर्म दो धर्म साध्य साधन भूतो, साध्य और साधन के रूप में है, एक साध्य के रूप में और एक साधन के रूप में। साध्य के रूप में तो है अनित्य, ठीक है, और साधन के रूप में है उत्पन्न होना। जो वे दो धर्म कैसे हैं? साध्य साधन भूतौ, साध्य और साधन के रूप में, भूतौ का मतलब रूप में हैं। इति पश्यति, ऐसा प्रमाता देख रहा है। किसमें? दृष्टांत में, दृष्टांत में। हाँ जी, नहीं, साध्य का मतलब सिद्ध करने योग्य। हाँ, साध्य का मतलब है सिद्ध करने योग्य, वो अनित्य हो चाहे कोई भी हो, जिसको हमें सिद्ध करना है ना। उदाहरण में तो अनित्य है, ठीक है ना, लेकिन सब जगह साध्य का मतलब अनित्य नहीं होता है। हाँ, साध्य का सीधा शब्दार्थ है सिद्ध करने योग्य। तो पूर्वस्मिन दृष्टांते, पहले वाले दृष्टांत में, वे जो ये दो धर्म हैं वो कैसे हैं? साध्य साधन भूतौ, साध्य और साधन के रूप में है वो धर्म। पश्यति, देखता है प्रमाता उदाहरण में, उदाहरण में देख करके। साध्ये अपि, अब साध्य है शब्द जिसको सिद्ध करना है हमको, शब्द साध्य है ना हमारे लिए, शब्द को सिद्ध करना है कि शब्द अनित्य है। तो साध्ये अपि, साध्य में भी, तयोः उन दोनों धर्मों को, तयोः उन दोनों धर्मों को, षष्ठी विभक्ति का द्विवचन है, तयो उन दोनों धर्मों को, साध्य साधन भावम उन दोनों धर्मों को साध्य साधन के रूप में, अनुमिनोति अनुमान करता है शब्द के अंदर। पकड़ में आ गए? चले उत्तरस्मिन दृष्टांते, बाद वाले दृष्टांत में, बाद वाला दृष्टांत है आत्मा, ठीक है ना। तो बाद वाले दृष्टांत में कह रहे हैं उत्तरस्मिन दृष्टांते तयो धर्मयो, तयो धर्मयो एकस्य अभावात इतरस्य अभावम पश्यति। अब आइए उत्तरस्मिन दृष्टांते आत्मा में आ जाइए। आत्मा में दो धर्म है, आत्मा में दो धर्म है, एक है नित्य धर्म और एक है अनुत्पन्न धर्म, एक नित्य धर्म और एक अनुत्पन्न धर्म। तो तयो धर्मयो, उन दो धर्मों में, तयो धर्मयो उन दो धर्मों में, एकस्य अभावात, एक के ना होने से, उन दो धर्म का मतलब है शब्द से संबंधित जो दो धर्म हैं, एक है उत्पन्न धर्म और एक अनित्य धर्म, तो तयो धर्मयो उन दो धर्मों में, यहां सप्तमी विभक्ति है, तयो धर्मयो उन दो धर्मों में, एकस्य अभावात, एक धर्म के अभाव होने से, ये किसके अंदर बताया जा रहा है, आत्मा के अंदर, आत्मा के अंदर दो धर्मों में से एक धर्म का अभाव होने से, एक धर्म कौन सा अभाव है इस आत्मा में, अनित्य धर्म, अनित्य धर्म के अभाव होने से, इतरस्य अभावम पश्यति, जब अनित्य का धर्म वहां नहीं है तो उत्पन्न होना धर्म भी नहीं है, ऐसा वो देखता है आत्मा के अंदर। तो दृष्टांत में तयो धर्मयो, उन दो धर्मों में, उत्पन्न और अनित्य रूपी उन दो धर्मों में एकस्य अभावात, उत्पन्न अनित्य धर्म के अभाव होने से, इतरस्य अभावम, नहीं अनित्य धर्म के अभाव नहीं, उत्पन्न धर्म के अभाव होने से, एकस्य अभावात, उत्पन्न धर्म के अभाव होने से अनित्य धर्म रूप, अनित्य धर्म का अभाव भी पश्यति, देखता है। फिर आइए साध्य में, तयो एकस्य अभावात इतरस्य अभावम साध्ये अनुमिनोति, अब साध्य में आ जाइए, तयो का मतलब दो धर्म, यहां दो धर्म कौन से, आत्मा के दो धर्म, पहले दृष्टांत में शब्द के दो धर्मों को लेकर के बताया, अब यहां तयो का अर्थ है आत्मा के उन दो धर्मों में, एकस्य अभावात अनुत्पत्ति धर्म के अभाव होने से, इतरस्य अभावम नित्य रूपी धर्म के अभाव को पश्यति, देखता है, साध्य अनुमिनोति, साध्य में वो अनुभव करता है। तयो एकस्य अभावात इतरस्य अभावम साध्य अनुमिनोति, साध्य में सिद्ध करने योग्य शब्द में, तयो आत्मा के उन दो धर्मों में एकस्य अभावात अनुत्पत्ति धर्म के अभाव होने से, इतरस्य अभावम नित्य रूपी धर्म के अभाव को अनुमिनोति, अनुमान कर लेता है। पकड़ में आ गए जी, एक बार और, कहां से, उत्तरस्मिन दृष्टांते, बाद वाले दृष्टांत में, बाद वाला दृष्टांत है आत्मा, ठीक है ना, तयो धर्मयो उन दो धर्मों में, यहां बाद वाले दृष्टांत में देख रहे हैं उन दो धर्मों को जो शब्द वाले धर्म है, शब्द में रहने वाले धर्मों को, आत्मा रूपी दृष्टांत में शब्द वाले दो धर्मों को देखा जा रहा है, ठीक है ना, तो तयो धर्मयो का मतलब है शब्द वाले उन दो धर्मों में एकस्य अभावात, ठीक है ना, तो एकस्य अभावत का मतलब है अनुत्पत्ति धर्म के अभाव से, ठीक है, इतरस्य अभावम अनित्यत्व रूपी धर्म का भी अभाव पश्यति, देखता है, ये दृष्टांत में देख, यानी दृष्टांत में शब्द वाले दो धर्मों के अभाव को देखता है, ठीक है ना, फिर साध्य रूपी शब्द है, शब्द पे आकर के आत्मा वाले दो धर्मों का अभाव देखता है, देखता है मतलब अनुमान करता है, पकड़ में आ रहा है, जब दृष्टांत में साध्य वाले धर्मों को देखता है तो दिखाई नहीं दे रहे, पकड़ में आ रहे ना, जब दृष्टांत आत्मा को देख रहा है तो उस आत्मा में साध्य वाले दो धर्म नहीं दिखाई दे रहे, यानी अनित्य धर्म दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि आत्मा को नित्य बोला जा रहा है, तो आत्मा में अनित्य धर्म को ना देख करके किसका अनुमान करेगा, उत्पन्न धर्म का अनुमान करेगा कि इसमें उत्पन्न धर्म नहीं है, क्योंकि अनित्य नहीं है तो उत्पन्न धर्म भी नहीं है, ऐसा आत्मा में देख रहा है, पकड़ में आ गया। अब दृष्टांत में आ जाइए, दृष्टांत कह रहा हूं, अब साध्य में आए, शब्द में आ जाइए, शब्द में, शब्द साध्य है, शब्द में आत्मा वाले धर्मों को देख रहा है, इसमें है या नहीं है, तो आत्मा वाला धर्म एक दिखाई नहीं दे रहा है, कौन? अनुत्पन्न धर्म। अनुत्पन्न धर्म के दिखाई ना देने के कारण से नित्य धर्म भी दिखाई नहीं देगा। इससे अनुमान होता है कि शब्द जो है ये आत्मा के समान नहीं है। जब आत्मा के समान नहीं है तो उसके विपरीत क्या है? तो उत्पन्न धर्म वाला है और अनित्य है, ऐसा सिद्ध हो जाता है, ये कहना चाह रहे हैं। बस यहां केवल तयो धर्म यो उत्तरस्मिन दृष्टांते, बाद वाले दृष्टांत में तयो धर्मयो, तो यहां पर तयो धर्मयो के स्थान में आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं उत्पन्न और अनित्य। इन दो धर्मों में, उत्पन्न और अनित्य इन दो धर्मों में एक धर्म के अभाव से दूसरे धर्म का अभाव भी देख लेता है। फिर उसके बाद तयो, अगले वाले में तयो का अर्थ है अनुत्पन्न धर्म और नित्य धर्म। अनुत्पन्न और नित्य धर्म इन दोनों में एक के अभाव होने से दूसरे का अभाव भी साध्य में अनुमान कर लेता है। चले हम आगे। अब भाष्यकार विशेष बात कह रहे हैं, इसको समझ लेना और इसको अंडरलाइन भी कर लेना, ये बहुत क्या कहते हैं उद्धरण है, महत्वपूर्ण उद्धरण है। तद एतद एत्वा भासेषु न संभवति। तद एतद, वह यह क्या? साध्य साधन भाव। एक साध्य और एक साधन, साध्य और साधन भाव, इन दोनों को समझना बहुत मुश्किल होता है। ये साध्य और ये साधन है, इस साध्य का ये साधन है। तो तद एतद, वह यह साध्य साधन भाव हेत्वा भासेषु न संभवति। हेत्वा भासो में संभव नहीं है। जो हेत्वाभास होते हैं, यानी जो हेतु नहीं है उसको हेतु के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, उस हेतु में साध्य साधन भाव नहीं रहता है। इति इसलिए हेत्वा अहेतवो हेत्वाभासा, इसलिए वो हेतु नहीं है। अहेतवो हेत्वाभासा, जो हेतु नहीं है उन्हीं को हेत्वाभास कहते हैं। हेत्वाभास को हेत्वाभास क्यों कहते हैं? हेतु जैसा प्रतीत होते हैं लेकिन हेतु नहीं है। हेतु जैसा प्रतीत, आभास का मतलब प्रतीत, हेतु जैसा प्रतीत होते हैं लेकिन हेतु नहीं है, इसलिए उनको हेत्वाभास कहते हैं। और संस्कृत में उसको कहेंगे हेतवो हेत्वाभास। हेतवो हेत्वाभास, जो हेतु नहीं है उन्हीं को हेत्वाभास कहते हैं। तदिदम हेतु उदाहरणयो, तदिदम हेतु उदाहरणयो सामर्थ्यम। वह यह हेतु और उदाहरण, इन दोनों का जो सामर्थ्य है, परस्पर संबंध है इन दोनों का, परम सूक्ष्मम, बहुत सूक्ष्म है, हर कोई व्यक्ति समझ नहीं पाता है। हेतु और उदाहरण का जो परस्पर संबंध है, इस संबंध को हर कोई नहीं समझ सकता, इसलिए कहें परम सूक्ष्मम, बहुत सूक्ष्म है। दुख बोधम, बहुत कठिनाई से जानने योग्य होता है। पंडित रूप वेदनीयम, पंडित रूप वेदनीयम मतलब प्रकार, मतलब बहुत पंडित ही इसको समझ पाते हैं, यानी गहरा विद्वान ही समझ पाता है, हर कोई व्यक्ति नहीं समझ पाता है। जैसे कहते हैं ना मन निराकार, मन जो है निराकार है, मन निराकार है, क्यों निराकार है? दिखाई ना देने से, ये हेतु दिया जा रहा है, दिखाई ना देने से। अब दिखाई ना देने से जो हेतु है, ये हेतु नहीं है, हेत्वाभास है। अब महाकवि हर्ष ने भी बताया नैषधि चरितम में जी, नैषधम विद्वद औषधम, नैषध चरित जो है विद्वानों के औषध, सामान्य पाठकों के लिए नहीं है। ठीक है, वैसी बात। हाँ, ये भी, ये जो न्याय दर्शन है और इसके माध्यम से जो हेतु उदाहरण जो बताएंगे, ईश्वर है या नहीं है, आत्मा है या नहीं है, मन जड़ है या चेतन है, इन सबको समझना साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकते ना, पढ़ा लिखा ही समझ सकता है, विद्वान ही समझ सकता है। नहीं बताया, हर्ष ने भी बताया कि नैषधम विद्वद औषधम। ठीक बात है, तो यही कहना चाह रहे हैं तदिदम हेतु उदाहरणयो सामर्थ्यम। हेतु और उदाहरण, यानी हेतु को उदाहरण में घटित करना, हेतु को उदाहरण में स्थापित करना, हेतु को उदाहरण में घटाना परम सूक्ष्मम, ये बहुत सूक्ष्म बात है, हर कोई नहीं घटा सकता। दुख बोधम, बड़े कठिनाई से जानने योग्य होता है। पंडित रूप वेदनीयम, पंडित रूप यानी जो पंडित समान है, यानी जो शास्त्रज्ञ हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उन्हीं के द्वारा जानने योग्य होता है, हर कोई व्यक्ति जानता नहीं है, जान नहीं पाता है, ये इसका अभिप्राय है। चलें आगे। उपनय, अगला अवयव है उपनय। प्रतिज्ञा को बताया, हेतु को बताया, उदाहरण को बताया, अब उपनय को बताया जा रहा है, चौथा अवयव। बोलिए, उदाहरण उदाहरणापेक्षा तथेत्युपसंहारो न तथेति वा साध्यस्योपनय। तो उदाहरण अपेक्षा, उदाहरण की अपेक्षा रखने वाला, उदाहरण की अपेक्षा रखने वाला उपनय होता है। उपनय जो है उदाहरण की अपेक्षा रखने वाला होता है। तो उदाहरण की अपेक्षा रखने वाला तथा इति उपसंगारा, तथा यथा तथा वैसा ही है, ऐसा जो कथन करना, उपसंहार का मतलब है वैसा ही है ऐसा बताना, कथन करना, अथवा न तथा इति, वैसा नहीं है ऐसा बताना, साध्यस्य उपनया, ये साध्य का उपनय कहलाता है। साध्य को, साध्यस्य का मतलब है साध्य को, साध्य को, साध्य जो है उदाहरण अपेक्षा, साध्य जो है उदाहरण की अपेक्षा रखता है, ठीक है। तथा इत्युपसंगारा, तथा जैसे उदाहरण में है वैसा ही है ये साध्य, ऐसा जो कथन करना है, जैसा उदाहरण है वैसा ही ये साध्य है, ऐसा जो कथन करना है, इसको उपनय कहते हैं। यानी उपनय यहां पर तथा इति उपसंहारा, न तथा इति उपसंहारा, यह है उपनय। उपसंहार को उपनय कहते हैं, याद रखिएगा, उपसंहार को उपनय कहते हैं। और उपसंहार दो प्रकार से होता है, उपसंहार का मतलब पुनः कथन, पुनः कथन, यानी साध्य का कथन किया आपने, देखो उदाहरण का कथन किया, देखिए उदाहरण ऐसा है, जैसा यह उदाहरण है वैसा ही यह साध्य है, ऐसा कथन किया जाता है, उदाहरण के अनुरूप कथन करना, इसी को उपनय कहते हैं। और यह उपनय उदाहरण अपेक्षा, उदाहरण की अपेक्षा रखता है। तो उदाहरण की अपेक्षा रखने वाला उपनय होता है, और वह उपनय दो प्रकार का है, तथा इति उपसंहार न तथा इति उपसंहार, वैसा ही है ये, यानी ये साध्य वैसा ही है जैसा उदाहरण है, ये साध्य वैसा नहीं है जैसा उदाहरण है, पकड़ में आ रहा है, यह साध्य वैसा ही है जैसा उदाहरण है, यह साध्य वैसा नहीं है जैसा उदाहरण है, इसको उपसंहार कहते हैं या उपनय कहते हैं। उदाहरणापेक्षा, उदाहरणापेक्षा जो शब्द आया सूत्र में उसको समझा रहे हैं, उदाहरणापेक्षा का मतलब क्या है, तो उदाहरण तंत्र, उसको उदाहरण तंत्र कहते हैं। अब तंत्र क्या है तो उसको समझाया, उदाहरण वश, अपेक्षा कहो तंत्र कहो वश कहो एक ही बात है, यानी उदाहरण के वश में, यानी उदाहरण के वश में है साध्य, साध्य जो है उदाहरण के वश में, यानी उदाहरण के अनुरूप है, इसका यह मतलब है, ठीक है। अब वशा को समझाया, वशा क्यों कहा, यानी वशा का अर्थ क्या है, सामर्थ्यम, वशा का अर्थ है सामर्थ्यम, सामर्थ्य, सामर्थ्यम का मतलब समर्थ, उदाहरण से सामर्थ्य पाता है ये जो साध्य है, उदाहरण से सामर्थ्य को पाता है, प्राप्त करता है, उदाहरण से सामर्थ्य को प्राप्त करता है यानी उदाहरण के अनुरूप होता है ऐसा कह सकते हैं। तो यहां सामर्थ्यम का मतलब है अनुरूप, ऐसा आप कह सकते हैं। उदाहरण वश उदाहरण के अनुरूप है, वश इति सामर्थ्यम, सामर्थ्यम इति अनुरूपम, ऐसा कर सकते हैं। साध्य साधर्म्योक्ते उदाहरणे, साध्य के समान धर्म से कहे गए उदाहरण में क्या उदाहरण कहा गया वहां पर, स्थाल्यादि द्रव्यम, थाली आदि द्रव्य को उदाहरण के रूप में कहा गया। तो उस उदाहरण में उत्पत्ति धर्मकम अनित्यम दृष्टम, उस उदाहरण में उत्पन्न धर्म वाले को अनित्य देखा जाता है। साध्य साधर्म्योक्ते उदाहरणे, साध्य के समान धर्म से कहे गए उदाहरण में हम क्या देख रहे हैं, स्थाल्यादि द्रव्यम, ये जो थाली आदि द्रव्य है उस द्रव्य में, उस उदाहरण में क्या देख रहे हैं, उत्पत्ति धर्मकम उत्पन्न धर्म को देख रहे हैं, और अनित्यम अनित्य को भी देख रहे हैं, दृष्टम देखा है। तथा शब्द वैसा ही शब्द है उत्पत्ति धर्म का इति, वो भी उत्पन्न धर्म वाला है। इति इस प्रकार साध्यस्य शब्दस्य उत्पत्ति धर्मकत्वम उपसंग्रियते, इति इस प्रकार साध्यस्य शब्दस्य सिद्ध करने योग्य शब्द के उत्पत्ति धर्मकत्वम उत्पन्न धर्म को उपसंग्रियते लाया जाता है उदाहरण से, उपसंहार किया जाता है यानी उदाहरण से यहां पर लाया जा रहा है साध्य में, पकड़ में आ गए। हाँ जी, ये कह रहे हैं स्थाल्यादि द्रव्यम उत्पत्ति धर्मकम, थाली आदि पदार्थ को उत्पन्न होने वाला धर्म के रूप में और अनित्य के रूप में दृष्टम देखा जाता है। तथा वैसा ही शब्द उत्पत्ति धर्म का, शब्द को भी उत्पन्न धर्म वाला ऐसा जाना जाता है। ठीक है, इति इस प्रकार से साध्यस्य शब्दस्य सिद्ध करने योग्य जो शब्द है उस शब्द के उत्पत्ति धर्मकत्वम उत्पन्न धर्म को यानी इस शब्द में उत्पन्न धर्म को उपसंग्रियते उपसंगार किया जाता है यानी दृष्टांत वाले उत्पन्न धर्म को यहां पर भी लाया जाता है, बताया जाता है। लाया जाता है का मतलब है बताया जाता है यानी उस जैसा ही इस उत्पन्न धर्म को बताया जाता है, ऐसा अर्थ मान सकते हैं। यह है साध्यर्म से। फिर कह रहे हैं साध्य वैधर्म्योक्ते पुनः उदाहरणे, साध्य वैधर्म्योक्ते उदाहरणे, साध्य के वैधर्म से कहे गए उदाहरण में वो कैसा उदाहरण है, आत्मादि द्रव्यम, आत्मा आकाश आदि द्रव्य कैसे हैं, उस वो आत्मादि द्रव्य अनुत्पत्ति धर्मकम अनुत्पन्न धर्म वाला है, नित्यम नित्य धर्म वाला है, ऐसा दृष्टम देखा जाता है। न तथा शब्द इति वैसा शब्द नहीं है, अनुत्पत्ति धर्मकत्वस्य उपसंगार प्रतिषेधेन उत्पत्ति धर्मकत्वम उपसंग्रियते। अब देखिएगा कह रहे हैं अनुत्पत्ति धर्मकत्वस्य उपसंगार प्रतिषेधेन, अनुत्पत्ति धर्म को उपसंगार करके यानी अनुत्पन्न धर्म को ला करके, वहां अनुत्पन्न धर्म को शब्द में ला करके फिर प्रतिषेधेन उसके खंडन के द्वारा उत्पत्ति धर्मकत्वम उत्पन्न धर्म को उपसंग्रियते बताया जाता है। पकड़ में आ गया, यानी आत्मा वाले अनुत्पन्न धर्म को ले आए वहां पर ला करके शब्द में उसका खंडन कर दिया, खंडन करके उत्पत्ति धर्म को वहां पर बता दिया ऐसा। तो अनुत्पत्ति धर्मकत्वस्य उपसंगार अनुत्पन्न धर्म को वहां उपसंगार किया, यानी ले आया, आत्मा के अनुत्पन्न धर्म को लाकर के प्रतिषेधेन लाकर उसका खंडन करके उत्पत्ति धर्मकत्वम उपसंग्रियते, उस शब्द में उत्पन्न धर्म को कथन किया जाता है, उपसंगार किया जाता है। पकड़ में आ गया। तदिदम उपसंहार द्वैतम उदाहरण द्वैतात भवति। तदिदम उपसंहार द्वैतम, वह यह उपसंहार रूप द्वैत, द्वैत का मतलब दो, यानी वह यह दो प्रकार का उपसंहार उदाहरणों के दो होने से होता है। दो प्रकार के उदाहरण होने से उपसंहार भी दो प्रकार का होता है, ये कहना चाहते हैं। अब उपसंहार को उपसंहार क्यों कहते हैं, उसको समझाया जा रहा है। उपसंग्रियते अनेन इति च उपसंगारा, अनेन जिससे, जिससे उपसंग्रियते लाया जाता है, जिसके द्वारा किसी धर्म को लाया जाता है उसको उपसंहार कहते हैं। पकड़ में आया, मतलब किस, ये अनेन का मतलब उपनयेन, उपनय के द्वारा उपसंग्रियते किसी धर्म को लाया जाता है, दृष्टांत में जो भी धर्म रहेगा उस धर्म को वो लाया जाता है। तो जिस उपनय के द्वारा जिस धर्म को लाया जाता है उसी का नाम है उपसंहार। ठीक है, वेदितव्य उपसंहार उसको समझना चाहिए, वेदितव्य समझना चाहिए। हाँ जी, पकड़ में आ गए। हाँ जी, तदिदम उपसंहार द्वैतम, वह यह दो प्रकार का उपसंहार, ये दो प्रकार के उपसंहार क्यों है, तो कहते हैं उदाहरण द्वैतात भवति, उदाहरणों के दो होने, दो प्रकार के उदाहरणों के होने से उपसंहार द्वैत होता है, यानी दो प्रकार के उदाहरणों के होने से दो प्रकार के उपसंहार होते हैं, ये इसका मतलब है। ठीक है, हाँ जी आगे चलिएगा। द्विविधस्य पुनः हेतोः, द्विविधस्य च उदाहरणस्य उपसंहार द्वैते च समानम्। कह रहे हैं द्विविधस्य पुनः हेतु, दो प्रकार के हेतुओं के होने पर, द्विविधस्य च उदाहरणस्य, दो प्रकार के उदाहरणों के होने पर उपसंहार द्वैते, दो प्रकार के उपसंहार होते हैं, ये समानम, ये समान है तीनों में, दो प्रकार के हेतुओं के कारण दो प्रकार के उदाहरण, दो प्रकार के उदाहरणों के कारण दो प्रकार के उपनय उपसंहार होते हैं, ये बात तीनों में समानता है, इस पंक्ति का अर्थ है उपनय। हाँ हाँ जी हाँ जी, ये तो कह रहे तथा इति न तथा, जैसा ये उदाहरण है वैसा ही ये साध्य है, जैसा ये उदाहरण है वैसा ये साध्य नहीं है, ऐसा, यानी उदाहरण को साध्य में लाया जाता है, उदाहरण के धर्म को साध्य में लाया जाता है, तो उदाहरण के धर्म को ले आना, इस ले आने को कहते हैं उपसंहार। ठीक है जी, और वो उपसंहार जो ला रहा है वो लाने वाला उपनय कहलाता है। पकड़ में आ रहा है, उपनय क्या करता है, उदाहरण के धर्म को साध्य में ले आता है, तो साध्य में ले आना, दृष्टांत के धर्म को साध्य में ले आने को उपसंहार कहते हैं, और वो उपसंहार जिससे किया जाता है उसका नाम उपनय है। पकड़ में आ गए जी, ये बात है। अब आगे बढ़े, सूत्र 39 निगमन, पांचवा अवयव है निगमन। निगमन को निगमन क्यों कहते हैं, बात कही जा रही है, बोलिए। हेत्वपदेशात् प्रतिज्ञायाः पुनर्वचनम् निगमनम्। हेतु अपदेशात्, हेत्वपदेशात, हेतु के कथन से प्रतिज्ञायाः पुनः वचनम्, प्रतिज्ञा को दोबारा दोहराना निगमन कहलाता है। हेत्वपदेशात अंत में जाकर के हेतु को दोबारा दोहराते हैं, दोहरा करके प्रतिज्ञा को दोबारा रखते हैं। यानी जैसे शब्दः अनित्यः, अनित्यः शब्द, यह प्रतिज्ञा है, ठीक है जी। उत्पत्ति धर्मकत्वात् यह हेतु है। यथा घटः ये उदाहरण है, यथा घट तथा शब्द ये उपनय है। अब अंत में कहेंगे उत्पत्ति धर्मकत्वात् अनित्यः शब्दः, ये निगमन है। तो अंत में हेतु को दोबारा बोल रहे ना, उत्पत्ति धर्मकत्वात्। मैं हिंदी में बोलता हूं आपको समझ में आएगा। शब्द अनित्य है प्रतिज्ञा, उत्पन्न होने से हेतु घड़े के समान, उदाहरण, ठीक है ना, जैसा घड़ा वैसा शब्द उपनय। इसलिए अब देखिए, इसलिए उत्पन्न होने के कारण से शब्द अनित्य है, यह निगमन है। तो यहां से निगमन समझ लीजिए, इसलिए उत्पन्न होने के कारण से शब्द अनित्य है, ऐसा जब दोबारा बोल रहे हैं तो ये प्रतिज्ञा को ही तो दोबारा दोहरा रहे हैं। प्रतिज्ञा को हेतु पूर्वक पुनः दोहराने का नाम निगमन है। कोई एक वाक्य में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, प्रतिज्ञा को हेतु के द्वारा पुनः दोहराने का नाम निगमन है। तो हेत्वपदेशात प्रतिज्ञायाः पुनर्वचनम निगमनम, इसी का हिंदी में हेतु के कथन से या हेतु पूर्वक कथन करके प्रतिज्ञा को दोबारा दोहराना निगमन कहलाता है, ऐसा समझ लीजिएगा। ठीक है, समय हो गया वैसे आपका, इतना ही रखते हैं क्योंकि ये सूत्र बहुत बड़ा है, एक दो तीन चार पृष्ठों में है। असल में क्या ये शब्द नए नए है ना, साध्य, अब साध्य एकदम दिमाग में नहीं बैठा है ना, साध्य, साध्य साधक साधन बोला जाता है ना, साध्य साधक और साधन। साध्य तो जिसको प्राप्त करना है, सिद्ध करना है, वो साध्य है। साधक वो है जो सिद्ध करने वाला है, और साधन जिससे सिद्ध किया जाता है। तो यहां साध्य और साधन, साध्य और साधन, तो साध्य है जिसको हम सिद्ध करना है, साधन यहां हेतु है, यहां पर साधन हेतु है। तो साध्य और साधन इन दोनों को आपस में जोड़ना, दोनों को जोड़ करके ठीक ठीक बिठाना इनको। वास्तव में ये जो हेतु है ये जुड़ रहा है इसके साथ में, उदाहरण के साथ में। जो साधन आपने बताया है जिस साध्य को सिद्ध करने के लिए, वो साधन उदाहरण में फिट बैठना चाहिए। तो उनको जो फिट बैठाना होता है, ये बैठाना बड़ा मुश्किल होता है, ये बात कही यहां पर अंत में। मतलब हेतु को उदाहरण में बिठा करके दिखाना, ये बहुत बड़ी बात है। और ये जिसको आता है ऐसा बिठा करके बताना, जिसको आता है वो वास्तव में पंडित कहलाता है। बहुत जगहों पर बहुत कठिन होता है, ये तो साधारण बात है, शब्द अनित्य है उत्पन्न होने से, घड़ा अनित्य है उत्पन्न होने से, ये बहुत सारी बातें तो कोई भी आप बता सकते हैं। लेकिन अनेकत्र आगे आप पढ़ेंगे, कुछ ऐसे ऐसे हेतु वहां पर आते हैं, उन हेतुओं को उदाहरण में घटाना बहुत मुश्किल होता है, वहां समझना पड़ता है। और ये बार बार कर करके जो देखता है वही इसमें कुशल बन पाता है। आगे भी बताएंगे इस बात को, आगे भी इसी बात को दोहराएंगे जब वहां परीक्षा करेंगे, हेतु उदाहरण आदि इन सब की परीक्षा, यानी पंचावयव की परीक्षा जब करेंगे, वहां बताएंगे कि उदाहरण और हेतु को मिलाकर के चलना बहुत मुश्किल है। सब जगह व्यक्ति नहीं कर पाता है, बहुतों जगह कर लेता है, लेकिन जो मुख्य बात है जहां पर व्यक्ति हटकता है वहां नहीं कर पाता है, वहां जो कर लेता है ना वो वास्तव में पंडित है, ये बात कही गई। हाँ जी, प्रश्न पत्र का प्रारूप जो होता है, हाँ जी, हाँ जी, प्रकार के होते हैं वो, कौन से प्रश्न पत्र, जो भी प्रश्न पत्र आएगा इसमें, अच्छा अभी जो पढ़ेंगे, अच्छा अच्छा, प्रश्न पत्र का प्रारूप क्या होगा, अच्छा अच्छा, प्रश्न पत्र का प्रारूप क्या होगा वो आप समझना चाहते हैं। ये पहला अन्निक पूरा हो जाएगा ना, पहला अन्निक पूरा हो जाएगा तो आपका पहला अन्निक की परीक्षा होगी, फिर दूसरे अन्निक की परीक्षा होगी, फिर ऐसे ही दूसरे अध्याय में भी पहले अन्निक की परीक्षा, फिर दूसरे अन्निक की परीक्षा होगी। सुनिए, पहले सुन लीजिएगा, तो दो अध्यायों में चार परीक्षाएं होंगी, एक अध्याय की दो परीक्षा, एक अध्याय की दो परीक्षा, यानी दो अध्याय तक चार परीक्षाएं आपकी हो जाएंगी, उसके बाद में सरल है तो उसमें एक एक अध्याय की परीक्षा होगी। ये तो ठीक है, हाँ जी। अब आप प्रारूप पूछ रहे हैं ना, प्रारूप देख लीजिएगा, जैसे एक सूत्र दिया जाएगा, जो सूत्र आए उसमें से इस सूत्र की व्याख्या करके समझाइएगा, पहले सुन लीजिए ना पूरा, इस सूत्र की व्याख्या करिए, तो उस सूत्र की व्याख्या यहां पर जो वात्स्यायन भाष्य ने किया है जितनी व्याख्या, वो सारा सारी व्याख्या आपको अपनी भाषा में देनी है, तभी उस सूत्र की व्याख्या होगी। समझ में आ रहा है? यानी जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, पीछे एक सूत्र आया था, आनंद की बात आई थी, आनंद को लेकर के, सुख को लेकर के बात आई थी, हाँ, तद अत्यंत विमोक्षो अपवर्ग, अपवर्ग की परिभाषा दी है, अपवर्ग को अपवर्ग क्यों कहते, तो वो मैंने सूत्र दिया है। अब उस सूत्र में अपवर्ग को लेकर के बहुत लंबी चौड़ी चर्चा आई है, तो प्रश्न ये आ सकता है कि इस सूत्र में सुख को लेकर के जो बातें आई है उसको पूरा स्पष्ट करे, तो उस पूरे भाष्य को आपको अपने शब्दों में स्पष्ट करना है। जिसको संस्कृत आती हो तो संस्कृत के माध्यम से उत्तर लिखेगा, जिसको संस्कृत में लिखना नहीं आता वो हिंदी में लिखेगा, ठीक है। अच्छा, फिर कोई ऐसा भी प्रश्न आएगा, वात्स्यायन भाष्य है यहाँ पर, उस वात्स्यायन भाष्य को दिया जाएगा प्रश्न में, ये भाष्य है इसका अभिप्राय बताइएगा, समझ में आ रहा है ना, भाष्य दिया जाएगा आपको, उस भाष्य का अभिप्राय बताइए कि ये जो पंक्ति है ये क्या कह रही है, इस पंक्ति का मतलब बताइएगा, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है, हाँ जी। अथवा कुछ पंक्तियां दी जाएगी, इसकी व्याख्या करिएगा, अपने शब्दों में इन पंक्तियों की व्याख्या करिएगा, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है, ठीक है ना। ऐसे ये प्रारूप है, और ये भी आ सकता है कि इस पहला आन्निक है, इस आन्निक में क्या कहा गया है, क्या क्या बातें आई हैं इस पहले आन्निक में, सारांश, हाँ सारांश, इसमें क्या बातें आई है, तो वो भी आप लिख सकते, ऐसे ही इसे प्रारूप रहेगा। बस आपने जो पढ़ा है और जो सुना है उसी के अंतर्गत ही आएगा प्रश्न पत्र, जो आपने पढ़ा नहीं, जो आपने सुना नहीं है, उसके बारे में नहीं आएगा। ऐसा भी प्रश्न आएगा कि सर्वतंत्र सिद्धांत का एक दो उदाहरण दीजिएगा, प्रतितंत्र सिद्धांत के उदाहरण दीजिएगा, ऐसा प्रश्न आ सकता है, तो आपको देना पड़ेगा, प्रतितंत्र सिद्धांत का मतलब ये होता है, उसके उदाहरण ये होते हैं, ऐसे सिद्धांत के जो चार भाग होंगे, हाँ जी, जो जो भी प्रश्न आएगा इसी के अंतर्गत, जो आप पढ़ेंगे इसको, इसकी तैयारी कर लीजिएगा। अभी कितने सूत्र हुए आपके, 39वां सूत्र है, अच्छा अच्छा 41 तक ही है, 41 सूत्र हैं, अच्छा अभी तो हो जाएगा आपका एक दो दिन में, फिर आपकी परीक्षा शुरू। कितना अच्छा होता आप लोग शिविर के काल में इसका इसकी आवृत्ति करते, ठीक है ना, आपने नहीं किया है, इसके लिए थोड़ा समय दे दीजिएगा, क्योंकि हमें समय मिल जाएगा आपको, आप बाद में परीक्षा दे देना, आप बाद में दीजिएगा परीक्षा, ठीक है, आप बाद में देते जाइए। हमारे आने तक 35 सूत्र हो गए थे, जैसे मेरा कुछ स्वाध्याय था इसलिए मैं थोड़ा सा कवर करता हूँ उसको। कर लीजिएगा, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, आप इनके साथ नहीं दे सकते हैं तो बाद में दीजिएगा, ठीक है। आप यही कहना चाह रहे हैं या आप कुछ और कहना चाह रहे हैं? आप क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, समय है ना, इसमें कुछ एक हफ्ता भर पे मिल जाएगा। चार, चार तैयारी करने के लिए आपको समय चाहिए। यानी अभी से यहाँ से जैसे ही पूरा हो जाता है प्रथम आने जी, तो इसके बाद चार पांच दिन का समय मिल जाएगा। नहीं, चार पांच क्या, मैं एक सप्ताह भी दे सकता हूँ। हाँ, तो बस तो एक सप्ताह मिल गया तो एक सप्ताह में भी ये तैयारी करके लिखेंगे तो अच्छी बात है। अभी अभी इसको अभी इसकी परीक्षा दे सकते हैं, मतलब अधिक से अधिक सात दिन मिलेंगे। हाँ, तैयार के लिए पर्याप्त है ना। हाँ, बस सातवें दिन परीक्षा, आठवें दिन पाठ, ऐसा तैयारी के लिए, परीक्षा की तैयारी। हाँ जी, मिल जाएगी। हाँ जी, मैंने आपको प्रारूप बताया ना, तो अब इससे ज्यादा क्या प्रारूप बताऊंगा। हाँ, ऑब्जेक्टिव टाइप भी आ सकता है ना, आप बना देना फिर प्रश्न पत्र। केवल एस आर नो लिखना ही है, तो फिर तो उसके लिए तो बहुत बड़ा प्रश्न पत्र होगा, बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव का वो नहीं, ये कहना चाह रहे हैं ऐसा प्रश्न पत्र पढ़ा ना, यस आर नो लिख सकते, मतलब हाँ या ना, इसमें ऐसा प्रश्न नहीं आ सकते। मतलब न्याय दर्शन गौतम ने लिखा हाँ या ना। हाँ, क्या मतलब है इसका, आपको पता ही है ना न्याय दर्शन किसने लिखा, न्याय दर्शन के भाष्यकार इनमें से कौन है, क्या मतलब है इसका, इसका कोई औचित्य नहीं है ना। मतलब बाहर जो आता है ना उसका कोई औचित्य नहीं होता है सिवाय जनरल नॉलेज के। क्या औचित्य है उसका, केवल जनरल नॉलेज है, और उसका हो या ना हो एक जैसा है। हा? पलाना पिक्चर किस समय में आया था उसका नॉलेज करके भी क्या आना है आपको, ठीक है ना। नहीं, मतलब जनरल नॉलेज में क्या है, वो बहुत सारी जानकारी रखो, इतनी जानकारी रखने का जो लाभ मिलना चाहिए ना व्यक्ति को, उसका कोई लाभ ही नहीं है ना। क्या लाभ है, कुछ नहीं, अविद्या को बढ़ाना ही है और कुछ नहीं है। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव प्रश्न शायद नहीं आएंगे, शायद इसलिए कहा, कोई कोई हो सकता है आ भी जाए, मतलब कोई एकाद हो सकता है, लेकिन सारे प्रश्न ही ऐसे आए ऐसा कोई निश्चित नहीं है। खैर, ओंकार ओ सबको सादर प्रणाम।